الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ قصص چل رہی ہے اور تقریباً 41 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اس میں پہلے ہم یہ بات مکمل کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد یہ جو واقعہ گزرا اس پر تھوڑا سا کلام انشاءاللہ ضرور کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جب فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک فرمایا تو یہ 41 آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا آگ کی طرف بڑھتے ہوئے، یعنی جو آگ کی طرف بلاتے ہیں اس سلسلے میں ان کو پیشوا بنا دیا کہ انہوں نے دوسروں کو بھی ترغیب کا سبب بنے، دوسرے ان کے پیچھے چلے اور اس طرح وہ بھی جہنم میں گئے، یہ بھی جہنم میں گئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيُنْصَرُونَ اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، یعنی سب لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے، کوئی ان کے کردار کو اچھا نہیں کہے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے روز وہ برے لوگوں میں سے ہوں گے. مقبوح اسے کہتے ہیں کہ جس کو برا، جو ناکارا ہو، برا کر دیا گیا ہو، تو اس قسم کے برے لوگوں میں ان کا شمار ہوگا. تو اس پورے واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں. اصل میں وہ چند اسباب و ذرائع مقرر فرماتا ہے اور وہ صرف ظاہراً ذرائع اور اسباب ہوتے ہیں. اللہ تعالی کی تدابیر ہی پیچھے کار فرما ہوتی ہیں، ورنہ فرعون کو سمندر میں غرق کرنا اس کے لیے کسی نے کوئی تدبیر اختیار نہیں کی تھی، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے براہ راست یہ معاملہ ہوا تھا. دوسرا یہ کہ خدشات کا پیدا ہونا، یعنی کوئی ہم بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس راہ میں آنے والے خطرات اور خدشات کا قلب میں پیدا ہونا، یہ توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس سے میں کہوں یار یہ کام کریں گے ایسا نہ ہو جائے تو آپ کہیں کہ جی آپ کو تو اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہی نہیں ہے، یہ خدشے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس یہ خدشہ پیدا ہونا کسی ایک ظاہری چیز، جو کام معاملہ سامنے ہو رہا ہے اس کا ایک غلط نتیجہ نکل سکتا ہے، اس کے بارے میں غور و تفکر کرنا یا اس کے بارے میں کسی کے سامنے اظہار کر دینا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ پہ توکل و بھروسہ نہیں ہے. جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ تو آپ نے یہی خدشے کا اظہار کیا کہ اللہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ میں نے چونکہ ایک جان کو قتل کر دیا تھا وہ مجھے اس کے جواب میں قتل نہ کر دیں، تو خدشے کا اظہار. اور یہ بتایا تھا ہم نے آپ کو کہ خدشے کا اظہار اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی معاذ اللہ کرنا مقصود تھا، یا اعتراض کرنا مقصود تھا، یا پھر آپ عدم اطمینان کا شکار تھے، بلکہ آپ چاہتے تھے کہ دل کو مزید قوت اور تقویت حاصل ہو جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ حکمت ظاہر نہ بھی فرماتا، کچھ بیان نہ فرماتا، آپ تو پھر بھی جانا ہی تھا کہ انبیاء علیہم السلام پر تبلیغ دین ویسے ہی فرض ہوتی ہے اور اللہ کا حکم عام جو ایک نیک آدمی ہوتا ہے نہیں ٹالتا، تو انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہیں، وہ کیسے ٹالیں گے؟ لیکن آپ نے خدشے کا اظہار کیا اور جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس خدشے پر آپ کی گرفت نہیں فرمائی کہ اے موسیٰ تم تو نبی ہو، ہم پہ تبھی توکل و بھروسہ نہیں ہے. نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے جواباً تسلی کے الفاظ آپ تک پہنچائے کہ تم وہاں پر جاؤ گے دونوں بھائی تو تم ان پر غالب رہو گے اور وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو اطمینان دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں خدشہ پیدا ہونا، جیسے عام لوگ بھی ہوتے ہیں مستقبل کے بارے میں، یا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میرے بچوں کیا ہوگا، آگے چل کر کیا ہوگا، اس طرح بعد کے بارے میں غور کرنا یہ کوئی برا نہیں ہوتا، یہ غلط نہیں ہے، نہ اللہ پر توکل کے منافی ہے. ہاں، یہ اعتراض کے طور پر نہ ہو، یہ اس انداز سے نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے توجہ اس طرح مکمل طور پہ ہٹ جائے کہ ہم انہی خدشات کا شکار ہو کے صرف دنیاوی اسباب و ذرائع کے ہو کر رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ چھوڑ دیں، یہ غلط ہوگا. اگر دل اللہ تعالیٰ کی امداد پر مطمئن ہے، اللہ پر توکل حاصل ہے، اس کے باوجود اگر قلب میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں تو یہ شرعاً قابل گرفت نہیں ہوتے. اس سے بھی ایک واقعے سے، یہ بار بار واقعہ بیان ہو رہا ہے، قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوا، یہ بات مزید ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی کتنی ہی طاقت اور کتنی ہی قوت حاصل کر لے، اس کے ماتحت افراد کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو جائیں، جس کو اللہ غلبہ دینا چاہے وہی غالب رہے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے تو ہزار ہا متبعین کے باوجود اس کو ذلت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے جس کو عطا فرمائے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عزت اللہ سے ہی مانگے اور ذلت کے سلسلے میں اللہ سے ہی پناہ طلب کریں، نہ یہ کہ عزت کے حصول کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار کریں، غلط کام کریں۔ جیسے کہ آج کل معاشرے میں بڑا رائج ہے، اگر کوئی آفس فیکٹری میں یا اسکول کالج وغیرہ میں یا گھر میں بھی خاندان میں بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ صاحب عزت ہیں، کہ جن کی موجودگی میں میں عزت نہیں پا سکتا، سب سے پہلے وہ ان کی ٹانگیں کھینچتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے گراؤ گے تو میں نمایاں ہو کے سامنے آ سکتا ہوں، جب تک یہ موجود ہے میری عزت نہیں بنے گی۔ تو ایک تو یہ کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اپنے سے جو پہلے عزت یافتہ لوگ ہوتے ہیں اس کو ذلیل کرنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، یا دوسری اسٹیپ ایک یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جو نیچے سے ابھر کر اوپر آ رہے ہوں اور وہ ان کے لیے زوال عزت کا سبب بن سکے، انہیں اوپر نہ آنے دینا۔ اس طرح بہت دفعہ ناانصافی ہوتی ہے اور اچھے خاصے نیک کام کرنے والے، نیک عمل کرنے والے یا باصلاحیت لوگ دب جاتے ہیں اور ان کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پھر برابر کے ہوں، کہ ایک تو اعلیٰ تھا اس کے بھی خلاف کیا، ادنا کو دبا دیا، لیکن بعض برابر کے ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ کشمکش ہوتی ہے اور اس میں بھی یہی کارروائی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے برابر والا برابر کے مرتبے سے نیچے چلا جائے، تو اس کے لیے بھی عملی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اور ان میں اکثر غیبتیں، چغلیاں، کسی کے دل میں بدگمانی پیدا کرنا یا قتل و غارت یا اور دیگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ سب ناجائز طریقے اختیار کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ لہذا چاہے غلبہ کتنا ہی حاصل ہو جائے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس غلبے کو ختم کر سکتا ہے، اور چاہے کوئی کتنا ہی حقیر اور ذلیل کیوں نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ایک دم مقام عزت پر پہنچا سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی توجہ کامل طور پر ہونی چاہیے، اور کوئی بھی اپنے طاقت پہ گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، اور جو متکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تبلیغ دین کے سلسلے میں خوف و خطرات سے کی وجہ سے رکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر تو ویسے ہی تبلیغ کرنا فرض تھا، لیکن یہ تبلیغ کا فریضہ الحمدللہ اب اس امت کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی دین کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف بنا دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاؤ اچھی اور پکی تدبیر کے ساتھ۔ تو ہمیں بلانے کا حکم ہے کہ ہم تبلیغ دین کریں، لوگوں کو بلائیں، اور نبی کریم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت تمہیں حاصل ہو اسے دوسروں تک پہنچا دو، تو آگے پہنچانے کا حکم ہے۔ لیکن جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فتاوی عالمگیری میں وضاحت یہی لکھی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تبلیغ سے سامنے والا گناہ سے بچ جائے گا یا گناہ کو ترک کر کے نیکی کی طرف بڑھے گا، تب تو تبلیغ دین کرنا واجب ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اور اگر ہمیں یقین ہے کہ سامنے والا بات نہیں مانے گا، یا ڈاؤٹ فل ہے، پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا، یا ہم کہیں گے تو جھگڑا کرنے لگے گا، ان تمام صورتوں میں ہمیں اجازت ہوتی ہے کہ چاہے ہم تبلیغ کریں اور چاہے تبلیغ دین نہ کریں، لیکن ان تمام صورتوں میں بھی تبلیغ کرنا ہی افضل اور اولیٰ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کریں، کہ ان کی درجات کی بلندی کا ایک بہت بڑا ثواب جاریہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، اس سے لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو جب تک وہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں، پھر ان کی مسلمان اولادیں پیدا ہوتی ہیں، وہ نیک عمل کرتی رہتی ہیں، یا ان کی تبلیغ سے پھر مزید لوگ اسلام کی طرف یا دین کی طرف مائل ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی نیک عمل کرتے ہیں، تو ان تمام کے نیک اعمال کا ثواب اس نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کا ایک سبب اور ذریعہ، یعنی سب سے زیادہ بلند و بالا جو نبی کریم کے مراتب ہیں، اس کا ایک سبب اور ذریعہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ نے تبلیغ دین فرمائی اور آپ پر اسی زمانے میں کم و بیش 124,000 صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، اور پھر یہ ان کے ذریعے سلسلہ اور قیامت تک چلتا رہے گا اور اربوں کھربوں لوگ ایمان لائیں گے، تو ان تمام کے نیک اعمال کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے۔ لہٰذا روزانہ آپ کے پتہ نہیں کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، تو ہمارے نبی کے متبعین سب سے زیادہ ہیں، اور قیامت کے روز نبی کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر کروں گا۔ لہٰذا سب سے بڑی امت ہمارے نبی کریم کی ہوگی، لہٰذا ہمیں بھی تبلیغ دین کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں روزانہ 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ لوگوں نے حیران ہو کے عرض کی، حضور نمازیں تو 5 فرض ہیں، آپ 25 کہاں سے پڑھ لیتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہے کہ 5 تو میں اپنی پڑھتا ہوں اور 4 افراد کو میں نے نمازی بنا دیا ہے، یعنی میری ترغیب پر، میرے سمجھانے پر وہ نمازی بن گئے ہیں، تو 20 نمازیں ان کی اور 5 میری، اس طرح وہ روزانہ میں 25 نمازیں پڑھ دیتا ہوں۔ یعنی آپ یہ ترغیباً سمجھا رہے تھے کہ اب ان کی نمازوں کا ثواب مجھے بھی حاصل ہوگا، لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم بھی تبلیغ دین اختیار کریں، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں، تو انشاءاللہ بہت ہی برکات حاصل ہوں گے۔ لیکن جیسے کہ یہ بھی بہت ہی توجہ طلب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے فرمایا کہ آپ جائیے، تو آپ نے عرض کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں، وہ مجھ سے زبان کے اعتبار سے زیادہ فصیح ہے، یعنی ان کی زبان ٹھیک چلتی ہے، میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، تو وہ زیادہ اچھے انداز سے ان کو پیغام پہنچائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اخلاص اپنے مقام پر، تبلیغ دین میں سادگی رکھنا یہ اپنے مقام پر، لیکن اگر کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے اور احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ لہذا آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پہلے سوچئے میں کیا بولنا چاہتا ہوں، کس انداز سے کہنا ہے، کس کو کہہ رہا ہوں، اور اس کا موڈ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ماحول اس وقت کیسا ہو رہا ہے، کس درجے کی بات میں کہہ رہا ہوں، صحیح گرفت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح کہنے والے کے پاس علم دین بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ سامنے والا واقعی برائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کو وہ پہچان سکے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہی امور پہ توجہ نہ کرنے کی بنا پر خالی تبلیغ کا جوش بس پیدا ہو جاتا ہے اور انسان تبلیغ کرنے نکل جاتا ہے اور اس طرح فائدے کے بجائے نقصان کر بیٹھتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ بعض اوقات شدت سے سمجھاتا ہے، سختی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور سامنے والے کو اپنے رویے سے متنفر کر دیتا ہے، اور وہ شخص اس بات کو ہو سکتا ہے کہ نرمی سے سمجھایا جاتا تو مان لیتا، لیکن سخت رویے کی وجہ سے وہ اس سے بھی بھاگ جاتا ہے اور پھر کسی کے پاس نہیں رکتا کہ نہیں، یہ تبلیغ کرنے والے سختی بہت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ برائی کوئی کر رہا ہے تو اس کی نوعیت کچھ اور ہے اور وہ حضرت کچھ اور ہی سمجھانے لگ گئے ہیں، یعنی ان کو اتنا بھی شعور حاصل نہیں ہوتا کہ یہ کیا برائی کر رہا ہے اور مجھے کس پر اس کو سمجھانا چاہیے، اور بعض اوقات سمجھانے کا انداز قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے، بے ترتیب کلام ہوتا ہے، جو بات پہلے کہنی چاہیے اس کو آخر میں کہتے ہیں، جو آخر میں کہنی چاہیے اس کو پہلے کہہ دیا جاتا ہے، اس طرح بھی سامنے والا بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، سامنے سے غیبت کی تعریف ہی نہیں پتہ، تو اب ہم بول رہے ہیں جی غیبت بڑی ہو رہی ہے، دیکھیں آپ بھی غیبت نہ کیا کریں، غیبت کریں گے تو جہنم میں ڈالا جائے گا، غیبت کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غیبت ہے کیا، میں کون سے ایسا قصور کر رہا ہوں، غیبت کہتے کس کو ہے؟ آخر میں جا کے کہتے ہیں غیبت یہ ہے کہ جی اپنے مسلمان بھائی کی پیٹ پیچھے کسی برائی کو برائی کی نیت سے بیان کرنا، تو کہے گا اوہ اچھا تو بھائی پہلے بتاتے تو میں سب چیزوں پہ غور و تفکر کر لیتا۔ تو یہ بے ترتیبی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی تبلیغ بے اثر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح صبر و تحمل بعض اوقات نہیں ہوتا، سامنے والے نے بات نہیں مانی، ناراض ہو جاتے ہیں، اظہار ناراضگی کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہاں تک دیکھا یہ کہہ دیتے ہیں اچھا نہیں مانتے جاؤ تم جہنم میں جاؤ، تو اب وہ شخص تو اور زیادہ مطلب ناراض ہو جائے گا اور متنفر ہوگا، پھر کہاں قریب آئے گا۔ اس لیے تبلیغ دین کرنے والے کو صبر و تحمل اور اخلاص بھی اختیار کرنا چاہیے. تو غرض یہ کہ علم تبلیغ دین اٹھانے سے پہلے اس کے لوازمات جمع کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہے تو پہلے آلات جنگ چلانا سیکھے. خالی اٹھا کے پہنچ جائے گا اگر وہ میدان جنگ میں تو قتل ہی کیا جائے گا, وہ کسی کو شاید مار نہ سکے. اس لیے تلوار چلانے کا, اگر بالفعل تلواروں کا دور ہوتا, تیر چلانا, تلوار چلانا, اس کا لڑنے کا کی مہارت, یہ تمام چیزیں اس کو سیکھنی پڑیں گی ورنہ مر جائے گا. اسی طرح تبلیغ دین کے سلسلے میں بہت سارے امور کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو اچھی طریقے سے سیکھنا اور ان میں مہارت حاصل کر کے پھر تبلیغ دین کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ نقصان کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى, اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پچھلے جو قومیں تھیں, پہلے جو قومیں گزر چکی, انہیں ہلاک کر دیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو قومیں تھیں نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں کتاب یعنی توریت عطا فرمائی. بصائر للناس, جس میں لوگوں کی آنکھیں کھولنے والی باتیں, و ہدن اور ہدایت, و رحمتن اور رحمت ہے, لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو توریت میں دیکھیں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں لوگوں کی آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں یعنی نصیحتیں ہیں, اس میں بھی اور دیگر امور کا بیان ہے, ہدایت بھی ہے اور رحمت ہے یعنی انعامات کا تذکرہ بھی ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی عذاب کی وعید بیان کرے یا اپنی کسی نعمت کا تذکرہ کرے تو اس سے بھی انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے. کس انداز سے کر سکتا ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.